Ja till Europa, Karin-Meli. Ja, tjena, är det på Ja till Europa? Ja. Hej, Perry Martinsson heter jag. Jag ringer ut från Tyresö. Hej. Hej. Du, jag måste bara kolla med dig här. Jag försöker liksom orientera mig lite grann här inför den här folkomröstningen som ska vara i höst. Mm. Ja, och nu är en kompis som har sagt brev till mig och jag vill kolla med. Är det sant att om vi går med i EU så kommer det komma 10 000, ungefär 10 000 tyska bögar hit i Sverige? Är det sant? Ja, men herregud, vad jag hör. Ja, men jag vill, jag måste... Jag låter väl likadant som du kan tänka mig. Jag tycker det verkar alldeles konstigt. Du ska få ringa till vårt 020-nummer. Ja, de, men vadå? Det är inte så alltså? Jag har aldrig hört det. Det verkar bisarrt. Nej, nej, för fan. Men ni kommer väl inte att ta in några bögar, eller hur? Alltså, det är väl... Går inte släppa in några bögar i Sverige, eller hur? Nej, men så är det väl inte. Nej. Vi kan väl inte stå vid gränsen och kontrollera om du kommer homosexuell nej. Eller inte? Nej, så det kommer... Du menar att det är riktigt. Det kommer att komma hit en 10-20 000 tyska bögar. Nej. Utan ni släpper inte in... Vi kan aldrig kontrollera om det kommer hit homosexuella människor när vi går med i EU. Ja, just det. Så då blir det en massa tyska bögar alltså? Nej, det kan vi inte säga. Nej. Men så att du tänker inte släppa in några bögar? Ja, men jag fattar hur inte. Menar du? Ska vi stå vid gränsen? Nej, men min polare säger så här. Går vi med i EU, då kommer det hit 10 000, alltså ungefär, löst räknat, 10 000 tyska bögar och flyttar hit till Sverige. Då vill jag kolla mer. Är det sant? Det är inte sant. Det är inte sant. Och alltså, ni släpper inte in några bögar? Vi kommer inte kolla vad människor, vad de är för någon som har för sexuell läggning. Nej, men det är ju bra. Men då märker ni inte först om man kommer in om de är bögar eller inte. Precis. Så det kan bli mycket med att bli 30 000 tyska bögar. Ja, du kan, om du vill att det ska heta så får, då kan det i sådana fall bli 100 000. 100 000 tyska bögar? Ja, men du, det här ska jag berätta för min polare. Hade han inte en aning. Han snackade om 10 000. Ja, men jag tycker det här verkar han verkar ju helt blåst. Han har inte fått koll på det här. Nej. Men det var bra att jag fick höra lite grann. Nu vet jag, ska jag ta mig fundera över det? Ja, precis. Ja. Gör det. Ja, vad fint. Ja. Vad sa du? 100 000 ungefär? Ja, det kan komma noll, det kan komma 100 000 i sådana fall. Kan det komma mer än 100 000? Jag tror inte. Nej. Det, men 100 000, det är absolut tak även för er. Det tror jag är taket, ja. Tack ska du ha, tack du. Tjena.